पर बिताने इतनी खुशियों की है सुली चढ़ी इतने सहे हैं मैंने दर्द भी खुदा ने दिया दर्द पर मर्द भी मुझे दुनिया मेरी अब बसाने दे।